heb je dat gezegd. Als het moment een heimoendamgang. En het hei getokt. En als je het gemaakt wie vroeger. Vroeger gof het hei. Gof met de zeesel gemikt. Het gof met de hand naar gekeerd. Het gof met mijn reis respectief. Met mijn greef bij een negenhol. En op happen gemaakt. En dan was het dan. Raggevouwd gaan met keren die dan. Dit zegt naar mam oks gespannen worden. Toen ik kom dan peert, ik kan me herinneren dat geen nagelstrikt aangespannen koeven. En dit zegt als er waren de ganse jaar verregangen. En is een van komen nu tractoren. Met hij, of dat graas als er maar naar gemik gaan. Met de machines die demels op peertje gezogen hebben, zijn omgeënderd gaan. Zijn honderd tractoren gestrekt gaan, wie mijn machine. Of dat een reis, of dat keiermachine. Richter nu aan nu zijn nieuwe ontwikkeld machine op de markt komen die de bouwer miliet gemaakt hebben, voor hem hout te schaffen. En daar kan ik me herinneren dat ze veel geladen gaan, zo goed naar de paard, wie hen met een tractoren, of dan hang geladen. En dat wordt niet maar eenvoudig voor de wohl riet te behalen. En ik was zelf erbij dat dan bij hem verhaal veel omgevallen zijn. Dan moet er een vroeg opgeladen gaan. En van het huis geladen boor, daar gaf de wisboom op de wol gemaakt. Ik gaf vier aan de gek, dat was een kostel wat voor een wol. Aangemaakt voor, gaf de nagelstas. Han er afgezogen en dan man een raketten aan mijn duivel vastgezogen. Voor dat huis, of het vroed. Die vast op de volse band dat hij niet zo liep kan raafhellen. En zo was het dan heemgevergeerd.